lidé. Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Ik heb voor mij liggen Parasha Truma. De Torahlezing is uit Exodus hoofdstuk 25 tot 27 vers 19. En de profetenlezing uit 1 Koningen 5 vers 26 tot 6 vers 13. En de Nieuwe Testamentlezing uit Matteüs hoofdstuk 5 vers 33 tot 37. En Hebreeën 9 vers 1 tot 10. In Parasha Truma wordt het volk Israël opgeroepen om verschillende materialen te verzamelen om een heiligdom te maken, zodat God in hun midden kan wonen. Op de berg Sinai krijgt Mozes gedetailleerde instructies hoe hij dit heiligdom voor God moet maken. Het moet gemakkelijk uit elkaar te halen zijn, getransporteerd kunnen worden, en het moet ook weer makkelijk in elkaar te zetten zijn als Israël door de woestijn trekt. In het Allerheiligste, achter een kunstig geweven gordijn, stond de ark van het verbond met daarin de tabletten van de getuigenis. Op de ark stonden 2 gerubs van puur goud. In het heilige stonden de 7-armige kandelaar, de menorah, en de tafel met de toonbroden. Het heiligdom had 3 wanden, die bijeengehouden werden door houten palen, die overtrokken waren met goud en met zilveren sokkels. Het geheel was overtrokken met 3 lage doeken van linnen, geitenwol en schapenvellen. Alles werd gesloten door een voorhangsel. Het hele heiligdom, waarin ook het met koper bedekte altaar stond, was omgeven door een omheining van linnen doeken tussen 60 houten staanders met zilveren sokkels en zilveren haken, die bijeengehouden worden met koperen staken. De parsha van deze Shabbat is een juweeltje. Wie de moeite neemt om dit gedeelte van de Torah te bestuderen, zal ontdekken dat alles, maar dan ook werkelijk alles, verwijst naar de Messias. Velen weten van mij dat een van mijn favoriete teksten in de schrift de geschiedenis is van de Emmausgangers. Yeshua liep met hen mee nadat hij was opgestaan uit de dood met een verheerlijk lichaam, maar zij herkenden hem niet. En zo staat het dan in Lucas 24, en hij begon bij Mozes, dat is de Torah, en de profeten, en legde hun uit wat in de schrift over hem geschreven was. De Torah gaat over hem. Onze uitdaging is dus dan na te gaan in de Torah, en in ons geval in Parasha Truma, wat over hem geschreven is. De Torah is niet alleen voor de Jood, maar ook voor de niet-Jood. De Torah bevat net zo goed het evangelie, of zo u wilt, de boodschap van genade en redding. Het is dan ook zeer jammer dat velen nog denken dat de Torah niet voor gelovigen uit de volken is. Wat tot uitdrukking komt in termen Oude Testament en Nieuwe Testament. Alsof er eentje verouderd is en de andere nieuw. Het oude is net zo nieuw als het nieuwe. Het bevat exact dezelfde boodschap. Het ligt niet aan de schriften als wij het niet begrijpen, maar aan onze ogen. Ook die van de Emmausgangers waren verblind, zodat ze het niet zagen. Yeshua zegt in de Openbaring tegen Johannes: koop van mij ogenzalf, zodat u kunt zien. Wij mensen hebben niet het recht de woorden van God toe te voegen of daaraan iets af te doen. Maar wie de Torah leert en doet, die zal groot heten in het Koninkrijk van God. Nou, laten we er maar iets van gaan leren, ook vandaag. Ik zei al, het is een juweeltje. Een van de mooiste zinnen in de Torah staat in onze parasha. Het is hoofdstuk 25 vers 8. We asu limikdash v'shakanti betokam. Maak een heiligdom, een mikdash. Mikdash komt van kadosh, wat heilig betekent. En dan komt het prachtige zinnetje dat u wat mij betreft mag inlijsten. Zodat ik in hun midden kan wonen. Wushakanti Buttokam. God wil in hun midden wonen. Kan God wel in hun midden wonen? Is het niet zo dat de koning Salomo bidt als hij voorgaat in de inwijding van de latere tempel? Maar zou God werkelijk op aarde wonen? Zie de hemel, ja de allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Het staat in 1 Koningen 8. God is toch veel te groot voor deze schepping. Of zoals een rabbijn aan een jongetje vroeg. Jij krijgt van mij 1 shekel als jij mij vertelt waar God woont. Waarop het jongetje antwoordde. U krijgt van mij 2 shekel als u mij vertelt waar God niet woont. God is alomtegenwoordig. En toch is het Gods plan om te midden van Israël te wonen. Dat wil ik laten zien aan de hand van de teksten waar het woord midden voor het eerst genoemd wordt. Dan gaan we terug naar Genesis 1 vers 6, waar tijdens de schepping op de tweede dag een gewelf geplaatst wordt tussen het water boven in de hemelen, Hashemayim, wat letterlijk betekent wateren van Hashem, en de wateren op aarde. De tweede plaats waar we dat woord tegenkomen is Genesis 2 vers 9. Als het gaat over de boom van het leven in het midden van de hof, Gan Eden. De wateren in de hemelen zijn de wateren van God. Als het regent, zeggen we, God regent. Wat in de Bijbel staat voor woord en geest. Wil de mens overleven, dan hebben we het levendmakende water nodig, zijn Torah. De Messias is de levende Torah, of mooier nog, de boom des levens. Is het kruis niet een beeld van het boom van het leven? Een ergernis voor Joden en voor Grieken een aanstoot. Die boom des levens, oftewel Yeshua Mashiach, was aanwezig in de hof en Adam en zijn vrouw aten daarvan. Zoals Yeshua ook zegt tijdens de bevrijdingsmaal, de seder, eet mij, want wie van mij eet en drinkt zal nooit meer hongeren en dorsten. En zo staat te lezen in Genesis 3 vers 8, wandelde de stem van Hashem Elohim te midden van de bomen in de hof. De stem, die eerst hemelen en aarde schiep, wandelt nu te midden van de hof, omdat hij omgang zoekt met de mens. Maar zo staat er in hetzelfde vers, toen verborgen Adam en zijn vrouw zich. En dan volgt die dramatische zin in hoofdstuk 3 vers 23, daarom zond de Heer God hen weg uit de hof van Eden. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden cherubim om de weg naar de boom van het leven te bewaken. In het vervolg van Genesis zien we het diepste punt waar de mens zakt. In hoofdstuk 9 vers 21 zien we Noach naakt te midden van zijn tent. Er is geen houden meer aan met de mens. Maar dan grijpt God in. In Genesis 15 vers 10 moet Abraham dieren slachten waar God te midden van de stukken doorgaat en een verbond sluit met hen, met een belofte. God wil omgang hebben met de mens en met hen wandelen, halacha. Maar de mens durfde dit niet meer aan, kon dat ook niet meer aan. Niet God was veranderd, maar de mens. Daarom belooft God herstel uit genade. God is erop uit om in hun midden te wonen. Je zou kunnen zeggen, hij wil Immanuel zijn. Immanuel betekent onder ons volk en El betekent God. Immanuel betekent dus ook God onder ons. Zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Vanuit deze parsha mogen we ook een link leggen naar de profetie van Jeremia. Hoofdstuk 31 vers 33. Ik zal mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. De Torah in hun binnenste. Daarvan is nog geen sprake. Dat wordt de tijd van de Berit Chadasha, de tijd van het nieuwe verbond, waarvan Johannes ook spreekt in Openbaring 21. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw. Geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, dat is Johannes, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Waarachtig en betrouwbaar is een uitdrukking voor de Torah. De Mikdash, het heiligdom, is in al zijn facetten aanschouwelijk onderwijs over God in ons midden. Een tastbare werkelijkheid die de geestelijke werkelijkheid zichtbaar maakt. Alle stammen van Israël zijn gegroepeerd rondom het heiligdom. Het heiligdom letterlijk in hun midden. Met in het midden van het heiligdom de Teva, de verbondstekst, de Torah. Alles draait om de Torah, het woord van God, waarvan Johannes zegt, zie, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Immanuel. En zo zien we in de Torah al een belofte gegeven van Gods trouw en aanwezigheid. Hij is en blijft dezelfde. Zelfs al is de mens ontrouw, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. In het vervolg zullen we zien dat alle materialen wijzen op de Messias en bestemd is voor een ieder die gelooft. Parasha Teruma is genoemd naar het woord Teruma aan het begin van deze parasha en wordt vertaald als hefoffer. Teruma komt namelijk van het woordje roem, wat hoogte betekent. Roema kun je vertalen als verhogen, heffing of optillen. Dat lijkt heel sterk op het woord ola, wat we in Leviticus heel veel tegenkomen als het gaat over het offeren aan God. We heffen het offer op tot God. Opgaan naar God betekent het dan. Tegenwoordig heten de emigranten die naar Israël gaan Olim, zij die opgaan. Het woord hefoffer dekt dus de lading. In de tekst worden drie dingen gezegd. Ieder wiens hart hem gewillig maakt, moet een hefoffer voor mij nemen. En de nadruk ligt op ieder, het gewillig zijn en de heffing. En ik werk deze drie dingen een klein beetje uit. Eerst ieder. Als wij tegenwoordig een collecte houden, een inzameling doen of in het groot fondsen willen werven, dan zijn wij gefocust op het resultaat. We stellen een doel en als dat doel gehaald is, dan is onze actie succesvol. We stellen een begroting op en als die begroting wordt gehaald, dan zijn we tevreden. Actie geslaagd, penningmeester tevreden. En om ons doel direct te behalen, benaderen wij het liefst de rijken, meestal ondernemers onder ons. Meestal, als we de boekhouding opmaken, komen we tot de conclusie dat er maar enkele grote gevers zijn geweest. In de marketing is daarvoor zelfs een regel ontwikkeld, de 20-80 regel. Slechts 20% van de gevers zorgt voor 80% van de inkomsten. De Torah geeft een andere regel, namelijk de 100-100 regel, oftewel ieder. God vraagt van ieder individu een bijdrage voor zijn heiligdom. Dit is een Bijbels principe. Je komt niet naar Gods huis om iets te halen, maar je komt iets brengen. Je mocht voor God niet met lege handen verschijnen. Dat is precies de reden waarom ik gemeentewerk zo belangrijk vind. Het samenkomen, in het Hebreeuws kahal, die ziet Paulus als het huis van God. En in de samenkomst komen we niet met lege handen. Ieder brengt zichzelf als een levend hefoffer mee en stelt zichzelf beschikbaar. En ieder heeft ook gaven ontvangen van de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, en brengt die ook ten behoeve van de kahal, de gemeente. Dat is natuurlijk confronterend in onze consumptiemaatschappij, waarin wij gewend zijn te denken in termen van voor elk wat wils. Of, om een Engelse term te gebruiken, what's in it for me? We komen niet naar de gemeente om een boodschap te halen, gevoed te worden of gezellig koffie te drinken. We komen om Hashem Elohim, de Heere God, te ontmoeten. Hij behoort centraal te staan. En dat kan alleen als dat de hartsgesteldheid is van ieder. Tweede, gewillig hart. God stelt maar één voorwaarde aan het geefgedrag, namelijk dat het gebeurt vanuit een gewillig hart. God is geen God van dwang of machtsmisbruik. God is een gentleman die wacht op de mens, zoals hij wachtte op Adam en zijn vrouw toen die tevoorschijn kwamen uit de bosjes in de hof. Zo zegt hij tegen de zevende gemeente Laodicea: zie, ik sta aan de deur en ik klop. In notabene een gemeente die bekend stond als vurig, staat Yeshua buiten de deur. De bruidegom zelf is buitengesloten. En toch wacht hij, al kloppend, tot hem opengedaan wordt. Ieder wiens hart gewillig is, bereid is te geven, luidt dus de voorwaarde. Dat komt opeens heel dichtbij, want dan dient ieder aan zichzelf de vraag te stellen: geef ik gewillig of verplicht? Het woord is duidelijk. Geef met een blij hart. Nu het derde, de heffing. Hoeveel moet je dan geven? Ik weet dat in heel veel gemeentes gedoe is om de tienden. Sommige gemeenten stellen het verplicht en bij anderen is het een richtlijn en voor derden is het vrij. De Torah geeft twee principes aan, namelijk een tiende deel, dus 10%, maar alleen als je hart dat ingeeft. Yeshua wijkt niet af van deze regel. En van Lucas weten wij dat wij eerlijk dienen te zijn. En uit Paulus' brieven wordt duidelijk dat eigenlijk alles van God is wat wij van hem hebben ontvangen. Zelfs ons eigen leven. Hoeveel wij geven hangt dus af van onze inkomsten en ons geloof. Ieder draagt bij naar zijn of haar mogelijkheden als uitdrukking van geloof en liefde. Dan kan het zo zijn dat een tiener die zijn spaarpot omkeert en €7,50 geeft, meer heeft gegeven dan een donatie van €1.000 van een miljonair. Het gaat dus niet om de hoogte van het bedrag, maar om de diepte van mijn hart. Als ieder er zo in gaat staan, moet u dan maar eens kijken wat het effect is. Ik geloof dat deze richtlijn van de Torah dan te zien geeft hoe het met ons hart gesteld is. Dan komt het niet alleen aan op geloven met het hoofd, maar vooral de daden van ons hart. Het brengen van je geloof in de praktijk. God zegt zelfs in Maleachi: breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik ook niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. God geeft zegen en overvloed indien wij met een gewillig hart geven. Dan zijn de voorraadschuren niet genoeg. Dit was ook het effect van Mozes' oproep. In Exodus 36 staat: het volk brengt veel, meer dan toereikend is, ten dienste van het werk dat de Heer geboden heeft. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. De hartsgesteldheid en de liefde voor God werd zichtbaar in het hefoffer voor de tempel. In overvloed gaf het volk zoveel dat Mozes maatregelen moest nemen om hun tegen te houden om nog meer te geven. Wauw. Mag ik een brutale vraag stellen? Welke God dienen wij? Van ons goud, zilver en geld kunnen wij ook afgoden maken. Psalm 135 zegt erover: de afgoden van de heidevolken zijn zilver en goud. Of in hedendaags Nederlands geld. Werk van mensenhanden. Maar wie ze maken, worden gelijk aan wie op hen vertrouwt. Op wie je dus je vertrouwen stelt, in wie je gelooft, geld of God, aan die word je gelijk. Je wordt dus en gaat dus lijken op de God op wie je vertrouwt. Opnieuw de vraag: welke God dienen wij? Lijken wij op Hem? God is een gulle gever. Hij geeft gaven en overvloed als een blije God. Ik zeg wel eens dat de penningmeester kan zeggen hoe het met de hartsgesteldheid van de gemeente is gesteld. Mozes constateerde dat er veel en veel en veel te veel binnenkwam. In Nederland staan kerkgebouwen te koop of zijn rijp voor de sloop, terwijl rijk versierde moskeeën op de planning staan. Het is duidelijk dat God niet alleen verdwenen is uit Jorwert, maar uit de harten van velen. Aan de gebouwen en de bloeiende gemeenten is te zien hoe het met ons hart gesteld is. Hoe rijker versierd, hoe groter de deelname is. En het valt af te lezen wie God voor ons is. Daarover meer in het derde deel. I have drawn you with my loving kindness. I have loved you with an everlasting love. I will build you up again, and you will be rebuilt, O virgin. I have loved you with an everlasting love. I will. We hebben gehoord dat God in ons midden wil wonen, in ons wil wonen, Immanuel wil zijn. Hij wil dat niet alleen voor één volk zijn, maar wil alle volken daarbij betrekken. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken, zegt Jesaja 56. En hij wil woning maken in ieders leven door zijn Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Die is de geest van Yeshua HaMashiach. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Efeze 3. Maar dat doet de vraag rijzen waar al die materialen dan voor nodig zijn als het toch om iets geestelijks gaat. En als het dan om iets geestelijks gaat in ieder mens, waarom spreken de profeten dan nog over een tempel die gaat komen? Is er nog wel een tempel nodig als de Messias het lam is dat voor ons werd geslacht? Zijn er dan nog offers nodig? Kortom, wat is de verhouding tussen het materiële tastbare en de geestelijke werkelijkheid? In de eerste plaats dit. Er is geen enkel ander land op aarde waar de verbinding tussen hemel en aarde zo tastbaar is dan Israël. Want de Heer heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Psalm 132. De aanwezigheid van God, zijn heerlijkheid, is dan ook merkbaar in alles. In de geestelijke wereld zie je dat alles in de wereld draait om de aanwezigheid van God in Israël. Dat is tastbaar en merkbaar aan de strijd die er gevoerd wordt om de plaatsen. Neem Bethel, of Shiloh, Moreh, Gerizim, Jeruzalem en dan met name ook nog Oost-Jeruzalem. Met een halve waarheid wordt de wereld om de tuin geleid als gezegd wordt dat Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem niet bij Israël horen. Dat is deels waar. Want het land is eigendom van God. Die zegt, het is mijn land, mijn stad, mijn huis, mijn heilige berg. Maar God belooft het als een eeuwigdurende bezitting voor Abraham, Isaac en Israël. Gods aanwezigheid is ook tastbaar en zichtbaar in het materiële. De Bijbel staat boordevol dingen die te maken hebben met Gods aanwezigheid. Neem nu stenen. Als wij God niet zouden loven, dan zouden de stenen wel roepen. Of over Yeshua zegt het woord, op de handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet aan de steen stoot. En het land ligt bezaaid met stenen. Je moet waarachtig uitkijken waar je loopt, om niet te struikelen. Neem de vijgenbomen, de dadelpalmen, de druivenranken, schapen, geiten, koeien en zelfs stromend water zoals regen en de Jordaan en het meer van Galilea. Ze spreken allemaal over Gods aanwezigheid. In Nederland zeggen we, het regent. Maar in Israël zeggen ze, God regent. Dus zelfs de regen is daar anders. Die aanwezigheid van God wordt ook zichtbaar in Parashat Terumah. In alle materialen die genoemd worden in Exodus 25. En ze worden steeds genoemd in series van 3. Vanuit de flora, de fauna en de mineralen. Dus de plantenwereld, de dierenwereld en de mineralen. Door de indeling flora, fauna en mineralen wordt duidelijk dat God door alles heen kenbaar is. Tot in de kleinste details. Het begint met 3 mineralen. Goud, zilver en koper. En daarna lezen we van diverse edelstenen. Vanuit de fauna lezen we over vrouwelijk geitenhaar, schapenvellen en zeekoeienhuid. Dat laatste is een gissing, want het woord tagas is moeilijk terug te voeren op een bepaald dier. Alle gebruikte materialen hebben echter hun betekenis. Goud, zilver en koper leggen door een loutering in vuur een verbinding met zuiverheid en heiligheid, waarbij goud als meest duurzame en zuivere laat zien dat God het meest zuiver is, heilig is en waardevol is. Het wordt dan ook gebruikt om het allerheiligste mee te bekleden. Ook de teva, de ark, wordt van binnen en van buiten bekleed met puur goud. En het van binnen en van buiten bekleed worden met God is tastbaar gemaakt wat van Yeshua wordt gezegd in Colossenzen 2, want in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Overigens vertoont de Teva, de ark, ook intrinsiek de eigenschappen van God. De ark is immers gemaakt van acaciahout. En acaciahout rot niet, is vuurvast, kan niet aangevreten worden door houtworm en is bovendien sterker dan ons eikenhout. Acaciahout is bovendien bloedrood van kleur. Wijst dit niet allemaal op eigenschappen van onze Messias? Dat bloedrode, dat adamim, komen we ook tegen bij de kleuren van de in het heiligdom roodgeverfde ramshuiden. Bloed, Adam, is duidelijk een kenmerk van de Messias als Ben-Jozef, het lam van God. Andere opmerkelijke kleuren zijn blauwpurper, tegelet, roodpurper, argaman, en schalakenrood, tola. Tegelet, wat vertaald wordt met blauwpurper, is de koninklijke kleur, de kleur van Israël en van de vlag van Israël. De kleur is afkomstig van een slakje die na de verwoesting van de tempel was verdwenen, maar na 1948 weer is teruggekomen. Argaman is roodpurper, is ook een koninklijke kleur. Op alle plaatsen in de Bijbel waar we dit woord tegenkomen, gaat het over de rijkdom en de schoonheid van de koning. Zo spreekt het Hooglied ook over de zitting van de draagstoel van Salomo, die gemaakt is van argaman, en over de schoonheid van de bruid, met haren als van argaman. Tola, wat scharlakenrood of karmozijnrood is, is ook bijzonder. Het is de kleur van diepe zonde. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte wol. Het is de kleur die centraal staat op Yom Kippur, de verzoendag. Scharlaken wordt geciteerd in de Lijdenspsalm 22, waar het spreekt over de vernedering van de Messias. De psalm waaruit Yeshua meerdere malen citeert als hij aan het kruis hangt. En het slot van Jesaja geeft met scharlakenrood de kleur aan van wat wij normaal aanduiden als de hel. Alle zintuigen worden ook nog ingeschakeld om de mens met God te verbinden. De voorwerpen van hoge kwaliteit kunnen we tasten met onze handen. En de stoffen van het heiligdom zijn oogstrelend mooi om te zien. En door de olie komen wij in aanraking met Gods wonderbaar licht. Maar ook zijn er specerijen voor het geurige reukwerk en de zalfolie voor God. Specerijen voor de Mishcha, voor de Messiach, de gezalfde. Wie eenmaal gezalfd is, Messiach is geworden, of een Shmicha heeft ondergaan, die draagt de geur met zich mee van zijn zalving. En zo spreekt ook 2 Korinthe 2, want wij zijn een aangename geur van de Messias. We hebben nu gezien dat God zich laat kennen op een geestelijke manier door tastbare en werkelijke materialen. Ze zijn een plaatje van de Messias. Het gaat dus niet om het plaatje, maar om de werkelijkheid. De schrijver van de Hebreeënbrief noemt in hoofdstuk 9 het heiligdom op aarde met alle materialen daarin een zinnenbeeld. In het Grieks is dat een parabool, een vergelijking. Colossenzen 2 noemt deze dingen een schaduw. In het Hebreeuws een tsalal. Je mag het ook een spiegelbeeld noemen. Als je in de spiegel kijkt, zie je jezelf. Je spiegelbeeld is echter niet de werkelijkheid, maar vertoont wel exact het beeld van degene die in de spiegel kijkt. Zo is het aardse heiligdom ook een spiegelbeeld op aarde van de werkelijkheid in de hemelen. Het is Johannes die op Patmos een kijkje krijgt in deze werkelijkheid. En hij schrijft in hoofdstuk 11, en de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Het aardse heiligdom is een exacte kopie, een schaduw of spiegelbeeld van de hemelse werkelijkheid. Dan rijst natuurlijk wel de vraag, hoe zit het dan met die aardse en die hemelse tempel? Wie of wat is die hemelse werkelijkheid? En hoe zit het dan met de herbouw van de aardse tempel en de terugkeer van de Messias? De uiteindelijke situatie zal zijn zoals die wordt beschreven in Openbaring hoofdstuk 21. Daar lezen wij dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van God uit de hemelen. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Gods verlangen is om tussen de mensen te wonen, in hen te wonen. Als dat werkelijkheid wordt, dan zien wij dat een tempel overbodig is. Als God zelf bij de mensen is, ontbreekt er een heiligdom die een schaduw of spiegelbeeld was, want de werkelijkheid is gekomen. Zoals ook Johannes beschrijft, ik zag geen tempel in haar, in dat nieuwe Jeruzalem, want Adonai, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Waar is dus het aardse heiligdom een afspiegeling van? Van God zelf, van het Lam. Als wij zo de Torah gaan lezen, als een afspiegeling, een plaatje van God zelf, dan zien wij de diepe rijkdom van de Torah pas goed. Dan krijgt de Torah zijn werkelijke betekenis. Of zoals Yeshua het zelf zei, ik ben gekomen om de Torah te vervullen, tot zijn werkelijke betekenis te brengen. Deze Yeshua HaMashiach heeft laten zien dat hij zelf de Torah is en Immanuel is geworden. God met ons, te midden van ons, in ons. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.

shall say to them, your hard work has been done, your atonement is won. You've received from my hand twice for all you've done. Comfort my people.